wracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 29 sierpnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 200 nowych przypadków koronawirusa. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Mazurscy wodniacy apelują o rozwagę na wielkich jeziorach. Pogoda nie jest najlepsza, jest deszczowo i chłodno. Do Nowego Orleanu zbliża się huragan Ida. Wiatr wieje z prędkością ponad 200 km na godzinę. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł. W szpitalach leżą 403 osoby z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 204 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o prawie 11%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. 403 osoby są hospitalizowane z powodu COVID-19, pomocy respiratorów wymaga 57 osób, czyli o 7 osób więcej niż dobę wcześniej. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 700 000 Polaków, a aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W ostatni weekend wakacji na wielkich jeziorach mazurskich żeglarzom nie dopisuje pogoda, jest deszczowo i chłodno. Taką pogodę szczególnie trzeba uważać, mówi dyżurny ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Mariusz Raubo. Żeby troszkę uważać, śpieszyć się powoli, pewnie będą gdzieś kaptury na głowach, jak będzie padał ten deszcz. Będzie ślisko, na pomostach będzie ślisko, przy wychodzeniach z tych łódek. No tak, żeby ten urlop i wakacje zakończyły się szczęśliwie, mieliśmy do końca mogli wspominać tylko same fajne, wesołe rzeczy, a nie jakiś tam uraz, wypadek na koniec turnusu. Mazurscy wodniacy przewidują, że wielu żeglarzy wybierze się na jeziora we wrześniu, kiedy pogoda wymaga większych umiejętności. Zbliżający się do południowych wybrzeży Stanów Zjednoczonych huragan Ida przybrał na sile i ma obecnie kategorię 4 w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje z prędkością 215 km na godzinę. Dziś ma uderzyć w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Prezydent Joe Biden wezwał mieszkańców, by zastosowali się do nakazu ewakuacji. Lokalne władze wydały szereg nakazów lub zaleceń ewakuacji. Podczas wirtualnego briefingu w Białym Domu prezydent Joe Biden poinformował, że skierował do zagrożonych stanów 500 pracowników Agencji Zarządzania Kryzysowego. Dołączą do 2000 osób, które na miejscu pomagają w walce z pandemią COVID. Rozlokowaliśmy żywność, wodę, generatory i niezbędne środki. Ekipy energetyczne oraz telekomunikacyjne są w drodze. Uderzenie huraganu Ida w wybrzeże Luizjany nastąpi dokładnie w 16. rocznicę uderzenia huraganu Katrina, który spowodował śmierć ponad 1800 osób i straty przekraczające 125 miliardów dolarów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Kurowie w województwie podlaskim biesiada miodowa. Można odwiedzić stoiska z miodami, a także z rękodziełem i tradycyjnymi potrawami. Są też wystawy, konkursy i zabawy. W tym roku na imprezę, która po raz 21 odbywa się w sąsiedztwie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego, swoje wyroby przywiozło ponad 30 pszczelarzy. Oferują nie tylko miody, ale też pyłek pszczeli, propolis i wyroby z naturalnego wosku, a wszystkie produkty cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących. Trochę zakupy, trochę rozrywki. Zobaczymy, co jest. Coś dobrego spróbować. Zapasy miodu uzupełnić. Ja się aż tak nie znam na miodach. Ja rzepakowy kupimy na pewno. Lubimy rzepakowy miodek. Mnie interesowały gryczany. No myślę, że najzdrowszy, bo to i na serce, i wszystko można zrobić sobie. Jestem pszczelarzem, mistrzem pszczelarstwa. Trzeba spróbować, co konkurencja ma. Tradycyjna impreza, na której jestem już któryś raz z rzędu. Jakość produktów idealna. Pochodzenie też jest tutaj pewne. W biesiadzie miodowej w Kurowie towarzyszą konkursy na najlepszy miód i najlepszą nalewkę na miodzie. Oba rozstrzygnięte będą jeszcze dziś, a impreza potrwa do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. Wysoko w Tatrach śnieg. W Zakopanem 11 stopni, w Krośnie 15, w Szczecinie 16, w Warszawie i Legnicy 19, a w Suwałkach 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś powrócisz tu. Krasnoluda będzie czekać.

Czekałem latami, głos którego i muzykę, i ekspresję, i charyzmę wielbię od lat dzieciństwo, od lat pacholęcych. Krzysztof Cugowski, gościem muzycznych podróży w Trójce. Raz jeszcze dzień dobry, panie Krzysztofie. Jeszcze raz dzień dobry, kłaniam się. Bardzo mi miło, że jest pan z nami, że jest pan ze słuchaczami Trójki. W pierwszej godzinie muzycznych podróży głównie koncentrowaliśmy się na tym, co za nami. Wspominaliśmy. Być może od wspomnień nie uciekniemy też w części drugiej, ale... Na pewno tak. Bardziej chciałbym, byśmy jednak skoncentrowali się na tym, co tu i teraz, na teraźniejszości i na planach. Dodam tylko, że podróżując z panem Krzysztofem, muzycznie opieramy się na kapitalnym dwupłytowym wydawnictwie 50 na 70, moje najważniejsze, Krzysztof Cugowski, a już za chwilę na antenie Trójki ogólnopolska premiera nowego utworu pana Krzysztofa, ale podgrzewając nieco atmosferę, nim jeszcze o tym utworze dwa słowa, nim go zaprezentujemy, to panie Krzysztofie, powiedzmy tak, na tej dwupłytowej kompilacji, na krążku pierwszym znalazły się pana ulubione utwory z pana bogatego dorobku, nagrane raz jeszcze, zaś krążek drugi to też nie pójście na skróty, wprost przeciwnie, to specjalnie zrealizowany, nagrany, wyśpiewany koncert z utworami też, które pan lubi, które kocha publiczność. No i też koncert mający bardzo bliskie związki z bliskim, bardzo bliskim pana sercu Lublinem. No tak, no, nagraliśmy koncert w Radio Lublin. W Radio Lublin właściwie bywam od 51 lat regularnie, w związku z tym chyba oczywiście nie będąc nominalnie pracownikiem Radia Lublin, no to chyba jestem w tej chwili najstarszą osobą, albo jedną z najstarszych osób, które tutaj bywają. To jest i oczywiście tutaj wracając jednak do tego, jako że to jest taka podróż sentymentalna, to byłbym nie w porządku w stosunku do siebie i do państwa, żebym nie wspomniał o człowieku, który, bez którego prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj spotkania, który był główną postacią w Budce Suflera, jeżeli chodzi o kompozycję. Mówię o nieżyjącym Romku Lipko. To jest człowiek, z którym ja byłem związany od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ponieważ chodziliśmy razem do szkoły muzycznej od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I nasze drogi były związane przez bardzo wiele lat, przez aż do 2014 roku, kiedy zakończyliśmy działalność Budki Suflera, więc to jak policzymy, to jest szmat czasu, to jest ponad 60 lat znajomości. Oczywiście znajomości o różnych zabarwieniach były, bo tak to, jak to relacje międzyludzkie są wspaniałe momenty, są mniej atrakcje, ale generalnie to jest człowiek, bez którego to wszystko by się nie odbyło. I ja tutaj w niczym nie przesadzam i Romek Lipko był najważniejszą osobą w tym zespole, który spowodował, że ten zespół doszedł do takiego pułapu, do jakiego doszedł. Także Romku, do zobaczenia i tyle. Spoglądamy w stronę nieba. No, wszyscy tak. Tam mamy nadzieję się spotkać. Kiedyś spotkać i wtedy raz jeszcze wszystkie te genialne utwory Budki. Ja pozwolę sobie gdzieś, jeśli panie Krzysztofie, mogę prosić o jakieś miejsce przy scenie, za sceną, gdzieś w pobliżu. Będę głośno klaskał, jak zawsze na koncertach pana i Budki. Myślę, że pomyślimy o tym. No i głośno będę klaskał też, panie Krzysztofie, a mam nadzieję, że i słuchacze Trójkowi również. już za kilka chwil, kiedy wybrzmi po raz pierwszy na antenie Trójki w Radiu Ogólnopolskim nowy utwór. Nowy utwór, zdradzę już tytuł, Panaceum, a pana, panie Krzysztofie, poproszę o słów kilka wprowadzenia do tej premiery. To jest pierwszy singiel z płyty, którą nagrywamy teraz z zespołem mistrzów i jest to taki, no, jest to taki znaczek, który pokazuje, w jakim kierunku to pójdzie. Ja nie będę zdradzał dalszych rzeczy, ale generalnie to jest taki wyznacznik stylistyczny tego, jaka ta płyta będzie. Z kolegami śmieliśmy się, że no może nie zarobimy na tym, ale na pewno będzie nam się to fajnie grało. Ale w związku z tym, że w moim wieku ja już nic nie muszę, tylko ewentualnie mogę, no to spełniam swoje marzenia. Zawsze całe życie kochałem taką muzykę rytm and bluesową, soulową, z takimi elementami funkowymi. Słucham tego do dziś i spełniam sobie swoje jakieś marzenia, także ta płyta będzie takim moim spełnieniem moich marzeń, bo kiedy się nagrywa płyty, no to ma się jakiś podtekst, prawda, no żeby to były przeboje, żeby tam no, było to, żeby ludzie tego słuchali gremialnie, prawda, w ogromnych ilościach, to znaczy oczywiście ja i moim marzeniem byłoby, żeby tego typu rzeczy były słuchane bardzo przez dużo, ale zdaję sobie sprawę z realiów. Ale mimo wszystko, no, to nam się będzie fajnie grało, to może na koncertach państwo też wytrzymają. Także to bardzo proszę to pana Panaceum. Poddajmy pod ocenę słuchaczy Trójki o przecież fantastycznym, wyrobionym guście muzycznym. Mili państwo, ogólnopolska, ogólnokrajowa premiera nowego utworu pana Krzysztofa Cugowskiego. Panaceum, muzyka Robert Kubiszyn, słowa Andrzej Mogielnicki. Posłuchajmy. Panaceum, drodzy Państwo, ogólnopolska premiera nowego utworu Krzysztofa Cugowskiego w radiowej trójce. Słuchają Państwo audycji Muzyczne Podróże, a osoba, która wyśpiewała brawurowo utwór, który za nami, jest cały czas Państwa i moim gościem, Krzysztof Cugowski. Panie Krzysztofie, tak słuchając tego utworu, pobrzmiewał mi trochę utwór, od którego zaczynaliśmy gdzieś z tyłu głowy. Ten blues George'a Maxwella, te gitarki, taki zaciąg troszkę bluesowy, ale przyznam się szczerze, kiedy umawialiśmy się na nasze spotkanie i kiedy dowiedziałem się, że Radiowa Trójka będzie miała przyjemność zaprezentowania premierowo tego singla, zastanawiałem się, jak będzie skonstruowany, jak on wybrzmi. Nie obstawiałem takiego finału, ale jest to coś porywającego. No, słuchacze tego nie widzą siłą rzeczy, nikt tego nie widział, co się działo z moimi nogami tu pod stołem. Skakały, falowały. Kawał dobrej muzyki. No wie pan, tak. I ja się... Ja naprawdę kocham taką muzykę i całe życie jej słuchałem. Z różnych powodów, chociaż na początku graliśmy podobne rzeczy wiele lat temu, ale potem z różnych powodów nie wykonywaliśmy tego typu repertuaru. W tej chwili przyszedł na to czas, kiedy naprawdę mnie... Miejsca na listach przebojów mnie nie dotyczą, tak bym powiedział, bo wiadomo, że tego typu muzyka się do tego nie nadaje i ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast tak jak moi koledzy powiedzieli, że będzie się nam to fajnie grało i dla ludzi, którzy lubią tego typu rzeczy, to, no, to będzie jakaś tam przyjemność. Także może nie będzie ich za wielu, ale dla tych, dla których będzie, to ja polecam. Moje serce zostało zdobyte i podbite szturmem. Czekamy na Państwa też sygnały. Nasze media społecznościowe, trójkowe media społecznościowe do Państwa dyspozycji, jeśli ktoś chciałby jakąś refleksję na temat tego nowego utworu pana Krzysztofa Cugowskiego nam przekazać, będziemy zaszczyceni. Panaceum jako zapowiedź, panie Krzysztofie, nowego albumu, a ten album na bliskim horyzoncie, to jeszcze w tym roku, czy... No może się uda do świąt, ale myślę, że pewnie nie, ale to w takim razie na wiosnę z całą pewnością. Bez pośpiechu, z mistrzami, jak rozumiem. Tak, oczywiście. To o tych mistrzach teraz 2-3, a może nawet i 10 słów poproszę. Fantastyczni ludzie. Wie pan, to jest tak, że w momencie, kiedy zakończyliśmy współpracę z synami, bo po Budce Suflera przez 3 lata grałem z własnymi dziećmi, nagraliśmy 2 płyty, zagraliśmy bardzo wiele udanych koncertów. Ale wiadomo, że młodzi mają swoje sprawy i oni niech sobie idą i działają tak jak chcą. W momencie, kiedy już pożegnaliśmy się muzycznie oczywiście, to trzeba było się rozejrzeć nad zespołem, z którym będę dalej grał. Z Jackiem Królikiem, z gitarzystą, to jest... Ja nie będę... Przymiotniki są nieistotne, o których rozmawialiśmy, że nie ma co. No, jest to genialny gitarzysta. Myśmy się umawiali na granie od ponad 20 lat. Przy różnych okazjach, mało tego, Jacek grał na mojej płycie integralnie, którą nagrałem z Wojtkiem Karolakiem w świętej pamięci. No i co przypomnę sobie kogoś, kto miał istotny wpływ na moje życie muzyczne, to okazuje się, że już jest po tamtej stronie. No nie wiem, trzeba się też nad tym zastanowić poważnie. W każdym razie od tamtej pory z Jackiem umawialiśmy się na wspólne granie, no ale prawda, z różnych powodów i z moich zajęć i jego nie udawało się. No ale w końcu w 17 roku zadzwoniłem do Jacka i mówiłem, no słuchaj, będziemy mogli, jeżeli ty, no tak, od tego. No więc potem, cóż, no, trzeba było dalej iść. Ja kiedyś grałem we Wrocławiu taką imprezę z Big Bandem, plener. I z Piotrem, z moim synem, śpiewaliśmy wspólnie. I tam słyszałem perkusistę, który gra, myślę sobie ho, ho, ho, i mówię, Piotruś, co to jest za pan, który gra na bębna? A no, to pan Cezary Konrad, no, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, perkusistów jazzowych. No, dla mnie to było, to ten jeden moment spowodował, że tylko on, no ale nie znałem go osobiście, po różnych tam dostałem telefon do niego, no zadzwoniłem do Czarka, powiedziałem, słuchaj, to tak, to jeżeli to, czy masz ochotę na taką sytuację, no to on mi powiedział, że tak. Ja mówię, no to jeżeli tak, no to dalej to gitara basowa to są ludzie, perkusista i basista, to są ludzie związani ze sobą bardzo blisko, także ja mówię, Czarku, to może ty coś zaproponuj, bo no, on mówi, no tak, to Robert Kubiszyn, to ja tylko zadzwonię, czy będzie chciał. I tak chciał i pozostał klawisz, ale tutaj to Tomek Kałwak, ja znałem Tomka z kilku, między innymi nagrywał z moimi synami i aranżował taką płytę tribut dla Queenów. Zadzwoniłem do niego, no, powiedział tak, no i mieliśmy skład. No. I to jak? I teraz jeszcze chciałem dodać do tego, bo to jest szalenie istotne. Oczywiście tego nie można nigdy przewidzieć przed faktem, ale okazało się, że oprócz, prawda, tego, że to są wybitni muzycy, to jeszcze są wspaniałymi ludźmi i to się wszystko zgrało, to, że szanujemy się i lubimy muzycznie. Dodatkowo jeszcze jest ten element towarzyski, prywatny, co jest rzeczą szalenie istotną w zespołach tego typu, które jednak spędzają ze sobą dosyć dużo czasu. I tutaj także ten element zagrał w sposób niewiarygodny. Także w tak zwanej jesieni życia spotkała mnie wielka przyjemność i chyba nagroda za te lata, że teraz mogę z tak wybitnymi muzykami i z tak wspaniałymi ludźmi pracować. To jest dla mnie ogromna przyjemność. Myślę, że doszło, panie Krzysztofie, do genialnej symbiozy na jednej scenie. Teraz dzięki temu mamy okazję obserwować kumulację talentów. Panowie, mowa o Zespole Mistrzów, pozdrawiamy serdecznie. Panie Jacku, panie Tomaszu, panie Robercie, panie Cezary, kłaniamy się absolutnie nisko. Tak. Dzisiaj się widzimy. Właśnie, ten weekend pełen koncertów. Jest o tych koncertach, jeszcze mówić będziemy, ale teraz pograjmy chwilę muzyczne podróże z Krzysztofem Cugowskim w Radiowej Trójce i Demony Wojny. Przeciwko sobie wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić. Nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat? Chciałbym być Przeciwko sobie budujemy tę historię, przeciwko sobie podnosimy teraz głos. Nikt cię nie pyta, czemu udział bierzesz w wojnie i nie obchodzi twoje stanie, nieważny jest twój los. Ktoś przecież może się pomylić. Nieważny jest twój los. Ktoś przecież może się pomylić. Chciałbym być, być teraz tylko z tobą i kochać się. Zawołać chcę, co może teraz pomóc, kto usłyszy mnie. Demony wojny. Gościem radiowej trójki Krzysztof Cugowski. Panie Krzysztofie, tych demonów w ostatnim roku, nieco ponad już nawet, niestety nie brakowało. Piję tu do pandemii, z którą każdy z nas musiał się mierzyć. Tej ciszy było znacznie więcej niż byśmy chcieli. Wiele osób odeszło przedwcześnie. Nie było koncertów, zabrakło spotkań, eventów, wielu rozmów. To wszystko gdzieś nam pouciekało. Teraz staramy się to nadrobić też z niepokojem, patrząc w przyszłość, ale jak pan odnalazł się w tych nowych realiach? Te pierwsze, najtrudniejsze miesiące, lockdowny, odwołane koncerty. Jak w tym wszystkim pan funkcjonował? Wie pan, ja myślę, że dla ludzi już w podeszłym wieku to oczywiście to jest kataklizm, nie ma o czym mówić, ale to mniej dotyczy. Najbardziej chyba młodzi ludzie, którzy zaczynają życie, no to dla nich to jest katastrofa zupełna i to jest najtragiczniejsze w tym wszystkim, bo młodym ludziom rozjechały się wszystkie ich plany, które chcieli realizować, do których dążyli i tak dalej. To nagle wszystko się zawaliło i stoją w takim rozkroku, nie wiadomo w którą stronę się to przetoczy. Także to jest zupełne horrendum. No cóż, no świat od swojego początku miewał różne kataklizmy, które dotykały. Myśmy, nas ominęła, nasze pokolenie ominęły tragedia wojny. No to mamy coś takiego, co może wojną nie jest, ale jest dla naszego pokolenia czymś katastrofalnym zupełnie. No cóż, ale żyć musimy. Ludzkość jakoś sobie dawała z różnymi zakrętami tego typu radę. Myślę, że tutaj też się to odbędzie, chociaż nie ma jakiejś perspektywy i światełka w tunelu. To jest najmniej przyjemne, że nie ma właściwie żadnego momentu, który by dawał nadzieję na to, że to się zmieni, że to wróci do tego, co było. Obawiam się, że nigdy. Także A brakowało. No nic, ale to żyć musimy. No brakowało i tyle, panu tej sceny, na której przecież jest pan, bądź w jej pobliżu od ponad 50 lat, jak już wspomnieliśmy. Tych koncertów przecież nie było i tutaj głód ogromny u publiczności, ale myślę też i u artystów. No ale zdecydowanie, to wie pan, myśmy grali w ubiegłym roku kilkanaście różnych koncertów bez publiczności. W telewizjach, w radiach graliśmy to, no ale to jest tak, to jest granie bez publiczności, to jest podobnie jak oglądaliśmy niedawno olimpiadę w Tokio bez publiczności, no to przecież to wszystko sensu żadnego nie ma. Trochę jak trening to wszystko wyglądało. Nie wiadomo, no, prawda, no przecież czy sport, czy muzyka, czy to jest wszystko przeznaczone dla ludzi, dla publiczności. Publiczność jest tutaj podmiotem całego zajścia i to, co się odbywa bez publiczności, no to wszystko ogólnie ma taki sobie sens. No ale no nic, liczmy na to, że może to się zmieni, chociaż ja jestem pesymistą. No to dla równowagi, ja powiem, że umiarkowanym, ale optymistą, to gdzieś to wszystko nam się tutaj pięknie zrównoważy. Oby. Teraz kolejny utwór z dwupłytowego wydawnictwa, a po nim wracamy do rozmowy w trójce z panem Krzysztofem Cugowskim. Ratujmy, co się da. Za horyzontem wielka korona gór, na karoserii różowieje kurz. Odsuwasz dach i w rękę łapiesz wiatr. Powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz? Droga ucieka, noga już ciężka jest. Opór decha i z oczu znika sen. Będzie nam najbliższych czasem brak. Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Ratujmy, co się da. Obróćmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pustnie powietrze, jak nóż weselny tort. W najbliższym mieście każe obudzić dzwon. Za marzenia słono płaci się, lecz życie tak niepowtarzalne jest. Wyciągasz palce wtedy, gdy zmieniam bieg, gdzie zniknął pancerz, który krępował mnie. Wolność ma tak dziwnie słony smak. Mnie też żal tamtych zakręconych lat. Ratujmy, co się da. Obróćmy jeszcze raz. Pamiętam jak do miasta raz zjechał na dzień wielki cyrk. Po przedstawieniu byłaś zła, bo chciałem w świat z cyrkiem iść. Na karuselę musiałem cię wsiąść, by pęd osuszył cię łzy. Rosła trawa, gdzie stał diabelski młyn. Po czterech latach wróciłaś, ale z kimś. Wnet zrozumiałem, że ja tylko tracę czas i wyjechałem, by pokazać, na co mnie stać. Cheers. na pytanie, które wybrzmiało w piosence Ile lat mnie kochasz? Odpowiadam, panie Krzysztofie, od ponad 30. Wielbię pana miłością nieograniczoną niczym. Krzysztof Cugowski, gościem muzycznych podróży w radiowej trójce. Panie Krzysztofie, jak to jest z tą miłością publiczności? Czy zauważa pan zmiany w zachowaniach, w wyznawaniu tych uczuć, sympatii, jaka była publiczność kilka dekad temu, jaka jest teraz, a czy może i pandemia coś zmieniła w ludzkich zachowaniach według pana obserwacji? Nie, myślę, że jest podobnie. Oczywiście w moim przypadku tak publiczność troszkę się postarzała razem ze mną, także widzę, że zwłaszcza na koncertach tylko związanych z moją osobą i z zespołem Mistrzów, to średnia wieku jest coraz wyższa, no, ale to jest naturalnie. No. Ja się starzeję, moi słuchacze podobnie. Ale zdarzają się ludzie młodzi i to bardzo się cieszę, że także młodzi ludzie słuchają takich rzeczy. Ale to jest naturalna rzecz, to na to nie ma sposobu. Ja także będąc słuchaczem, jestem zbieraczem płyt i słuchaczem, no to prawda, no niestety moi idole także się starzeją, odchodzą w coraz szybszym tempie i coraz większych ilościach. No takie jest życie i tego nie zmienimy. Grał pan z synami, jako się rzekło, w wejściu poprzednim. Czy pojawiają się, czy często otrzymuje pan propozycje występów z innymi znanymi, bądź tymi, którzy wchodzą na rynek? Czy są propozycje duetów? To znaczy zdarzają mi się koncertowe duety, owszem. Natomiast do nagranych to mniej. Kiedyś nagrałem duet z Ireną Santor, no, kilkadziesiąt lat temu, co mam sobie za zaszczyt i przyjemność, bo to wielka artystka i Renko, wszystkiego najlepszego. Rzadko, ale zdarzają się. Niedawno śpiewałem z Kasią Moś, która jest, prawda, młodym pokoleniem i świetnie śpiewa. Ja jej kibicuję serdecznie, także żeby jej się to wszystko powiodło. Absolutnie tak. A co u synów? Jak z perspektywy doświadczonego muzyka, no ale i ojca, przecież to ciężko rozgraniczyć, podejrzewam, w sercu postrzega pan ich karierę. No więc cóż ja mogę powiedzieć? No, zrobili rzecz, której nie powinni zrobić, czyli rozstali się, zespół bracia przestał istnieć i każdy z nich idzie swoją drogą. Uważam, że to był najgorszy pomysł, na jaki mogli wpaść. ale cóż, no to wszystko są ludzkie sprawy i ja oczywiście mogę ubolewać, ale rzeczywistość jest taka. Dają sobie radę, bo są kompetentnymi muzykami, obaj doskonale śpiewają. Nie ma, dadzą sobie radę, ale po co? No właśnie, to tym pytaniem, które pozostawiamy bez odpowiedzi, teraz pójdziemy w stronę kolejnego utworu, panie Krzysztofie, z wydawnictwa 50 na 70, jeden z utworów, do którego mam szczególnie sentymentalny i emocjonalny stosunek. Nowa wieża Babel. Wokół nas wciąż mniejszy staje. Kontynenty na odległość dłoni są. Samoloty jak z dziecinnych bajek. Ponad głową coraz szybciej niebo tną. Ludzie wciąż wędrują wielkim, głośnym stadem. Z pomieszania słychać jeden głos, zbudowano drugą, większą wieżę Babel. Kto pamięta tamtej pierwszej wieży los? Świat się kurczy jak przekłuty balon. Człowiek też maleje szybko razem z nim, przerażony swą niewielką skalą. Coraz bardziej samotnieje w tłumie tym, stąd ucieczknie przytomne pustą drogą, jakby gdzieś coś za zakrętem było tam. I te wiersze napisane dla nikogo, i te płótna pełne nostalgicznych plam. Wieża Babel, piękny choć nieludzki lot, coraz dalej. Czy to postęp, czy to błąd, coraz dalej. Coraz trudniej uciec stąd. Wieża Babel, piękny choć nieludzki ląd, coraz dalej. Czy to postęp, czy to błąd, coraz dalej. Coraz trudniej uciec stąd. Nowa wieża Babel, tak oto nostalgicznie, sentymentalnie, drodzy Państwo, docieramy do finału naszych muzycznych podróży na antenie radiowej Trójki. Przez blisko dwie ostatnie godziny miałem prawdziwy zaszczyt i wielką przyjemność rozmawiać z jednym z moich ukochanych artystów. Nie będę tego skrywał po raz kolejny. Krzysztof Cugowski. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, że był pan ze mną, ze słuchaczami Trójki w finale. No, życzę przede wszystkim trzech rzeczy. No, dużo zdrowia, ale poza tym też wspaniałej zabawy przy nagrywaniu kolejnego albumu. Czekamy tu w Trójce z otwartymi ramionami na te nowe nagrania. No i grafiku bogatego w koncerty, no bo przecież na scenie uwielbiamy pana oglądać i słuchać. Dziękuję. No, miejmy nadzieję, że się wszystko spełni, że będziemy mogli normalnie żyć, spotykać się, śmiać i bawić i pracować. Miejmy taką nadzieję, cała nadzieja w Stwórcy, także życzę Państwu i Panu wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Raz jeszcze muzyczne podróże, drodzy Państwo, w radiowej Trójce dobiegają końca. Krzysztof Cugowski był Państwa i moim gościem Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko, życzę dobrej, spokojnej niedzieli, a na zakończenie odwiedzimy pewien samotny dom. Noc przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, w przyłbicach gór, wagnerowski tak. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odśmiechy nosie i skrzypią sumą bąk. I biała pani płynie z nich brylantowej mgle. Come on.